Havarişlere qayıdıq. Havarişlərdə iman nə mə? Havarişlərdə iman edir selef salın xiyalıq. Nə mə dedilər? Qavlun və ətiqadun və əməl dedilər. Şunu mə? Qavlun və ətiqadun və əməl dedilər. Yəni, əməl meselesində nə mə? Bölünürlər selef salıq filan. Şunu mə? Əməl meselesində bölünür. Umumi düşünür şunu, umumi düşünür şunu. Nə mə dedilər? Xavarici edil selef salihin deyişin dediler. İqtiqat olmalı, kovul olmalı, amal olmalı. Şun biri olmasa iman ne mi? Tapılanak dediler. Ama amala gelen ne mi? Selef salih açıkladı. Şunu mu? Yani amal, kevr amallar olmasa iman bulunuk. A kevr amallar olmasa ne mi? Dine imanın ecirliğine ziyan veriyor. Şunu mu? İmanın tapılmak, gitmekle ziyan veriyor. Ama havariş ne mi dediler? Yok dediler. Amalın bir böyle gitti mi imanın bari gitti ya dediler. Ama bizde kâvır amalın gitmekle iman gitti ya. Ama kâvır amalın edilmesizdir. Yani iman gidiyor ne? Çünkü havarişler amallı yerine amalı nerede açıkladılar? Allah'ın hemme diyen buyurun vacibini etmek ve hemme gaytaran haramından gaytmak ne? Amal şunu dedi havarişler. Şunu. İnne bir Allah'ın buyurun zatını etmese. Mesela şunu ağız beklemek ne mi? Buyruk mu buyruk değil mi? Buyruk. Bir ağız beklemekliğini taşladı. Vacip zadı terk etmeklik. Ulu ne evet diye mi yertan ha? Evet diye. Ne mi dedi havarişler? Kafir dediler. Ağız beklemekliğinden kafir dediler. Arak haram mı haram değil? Arak içmek ne mi? Ulu ne? Eyem ne mi? Havarişlerin düşüncesinde iman ne mi diye açıkladılar. Allah'ın hemme buyuran vacibini etmek ve hemme gaytaran haramından gaytmaklık. İnne bir Allah'ın bir diyen vacibin tutmasa ya da bir amma olsa bir amma olsa bir haram diyen adından kayıtmasa kafir dediler. Misal için. Şey dedim havarişler ne ama ulu güne eden musulmana kafir dediler. Düşündün mü? Havarişlerin düşüncesinde inne bir iman tarifinde bir namaz bir namaz değil mi Ali? Nama avat ağız beklemeyen kim? Allah'ın bir vacip diyenden etmeyen mi eden mi etmedik? Etmeyen. Olan düşüncesinde amal neyme bir dereceli. Ulu küçü yok. Biri gitse iman gider yanma, biri gitse iman gidirmeyen var. Muhavarişlerde neyme ağız reklanak mı biri? Kafir dediler. Zına et ya, kafir dediler. Arak içi ya, kafir dediler. Meselef salih neyme dedi? Yok. Amallan hemmesi bir dereceliler. Kafir amal var. Esse kafir oluyor. Mutaşın kavra secdesi. A kâfir amal var. Esse kâfir olunu. Mesela şimdi bir Müslüman var, bir Müslümanı öldürdü. Kâfir değil. Mekhavarışı da dinine çıkıyor. Düşündün mü? A kâfir amallar ne? Terk etse kâfir oluyor. A kâfir amal terk etse kâfir olunu. Yok dedi ehl-i sünnet vel cemaat. Mesela şimdi namaza koymaklı. Terk etti mi kâfir. Ama ağız beklemekle parz deyip ağız beklene. Kâfir değil. Son için bizde kâfir amal var. Şunu etmesen iman bitenek. Kâfir amal etmesen iman bitiyor. Kâfir amal var. Ha? Şunu etsen imanın gidiyor. Kâfir amal etsen gidenek. Ama havarişler ne mi? Yok. Amal ne mi? Hemme vacib etmek, hemme haramdan ne mi? Kayıtmak dediler. Bir adam bir vacib etmedi kâfir. Bir haramdan kayıtmadım kâfir. Şunu için ulamalar ne mi? Selef salihi havarişlerden açıklamakla için ne mi dediler? İmam Tahavi sözünü getirdiler. İmam Tahavi ne mi dedi? Nahnu la nukeffiru nama bi ayyi zemb dedi. Neyini buna etse de biz nama kafir diyemezak dedi. Yani ulamalar nama İmam Tahavi'nin şu sözünü düzelttiler. İmam Tahavi'nin sözünü düzelttiler de nama dediler? Nahnu la nukeffiru bi kulli zemb. Yani nama kıyın alsak Tahavi'nin kıyın. Neyini buna olsa da bir Müslüman neyini günah etse de kafir diyemezak dedi. Doğru değil mi? Yok. Selef salıkta ne mi? Kafir günahını etse kafir diye. Çünkü Selef salık İmam Tahavi rahimahullah'ın ibaretini düzelttiler de hani biz hemme günah eden Müslümanı ne mi? Kafir diyemezak. Kafir günah küfüre çıkar ya. Kafir günah ne mi? Küfüre çıkaranak.